Państwu przepyszne danie Karola. Kremową zupę z porów z wędzonym łososiem i twaroczkiem. Dobra, Pascal, złaś z hamaka. Ale mówiłeś, że jak będę miły, to mnie pobujasz. No i bujałem. A ty zrób naprawdę przepyszne danie z wędzonym łososiem według Karola. Bo teraz łosoś wędzony kosztuje tylko 5,55 za 100 gramów. Wędzony łosoś 5,55. Lidl. Mądry wybór. Polityka poleca. Pomocnik historyczny. Wielka wojna 1914-1918. Pasjonujące kompendium I wojny światowej. Jak doszło do wojny? Jak przebiegała? Czym się zakończyła? Jak jest pamiętana? 180 stron zajmującej lektury. Do tego mnóstwo map i zdjęć z epoki. Pomocnik historyczny polityki. Już w sprzedaży. Powtarzanie jednego słowa to reakcja na najlepsze na rynku 30 razy 0%. 30. Ale nie musisz tego leczyć, nie konsultuj się z lekarzem ani farmaceutą, technologia tak ma. Teraz w Saturnie aż do 30 razy 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. I iPad mini, wyświetlacz 7,9 cala, kamera FaceTime HD, układ A5 za 1099 zł lub w ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 8 maja, minęła 9. Serwis przedstawią Małgorzata Spór i Radosław Mróz. W Sejmie dziś wystąpienie ministra spraw zagranicznych. Tematy? Nie tylko Ukraina, ale wszystkie implikacje tego, co się dzieje na Ukrainie. A przed Sejmem manifestować będą producenci wędlin, zaprotestują przeciwko nowym unijnym przepisom, które mają obowiązywać od września. W tym serwisie Trójki opowiemy także o kłopotach znanego wśród gwiazd hotelu. A na początek w serwisie o expose szefa dyplomacji. Co roku minister spraw zagranicznych opowiada posłom o swojej pracy. Tym razem jego wystąpienie zdominuje kryzys na Ukrainie i relacje z Moskwą. Radosław Sikorski pojawi się w parlamencie za 3 godziny. Wojciech Cegielski. Co roku kolejni ministrowie spraw zagranicznych przedstawiają posłom w Sejmie to, co udało się zrobić, a także plany i założenia polskiej polityki zagranicznej. Wschodni sąsiedzi Polski zawsze pojawiali się wśród priorytetów polskiego MSZ, ale w tym roku wystąpienie ministra Radosława Sikorskiego napisało samo życie. Możecie się Państwo spodziewać, że nie tylko Ukraina, ale wszystkie implikacje tego, co się dzieje na Ukrainie i polityki rosyjskiej będą oczywiście bardzo ważnym wątkiem w expose. Szef polskiego MSZ ma zamiar też odpowiedzieć na rosyjskie zarzuty m.in. o rzekomym szkoleniu przez Polskę antyrosyjskich radykałów. Po wystąpieniu ministra Sikorskiego zaplanowana jest debata posłów na temat polskiej polityki zagranicznej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W wystąpieniu i debacie będzie przysłuchiwała się m.in. była minister spraw zagranicznych w rządzie PiSu. Anna Fotega mówiła w Trójce, że rząd prowadząc politykę zagraniczną powinien być konsekwentny. Mam nadzieję, że ta konsekwencja będzie wyraźna, widoczna, że będzie to polityka sprzyjająca integracji w naszym najbliższym regionie. Czy pani będzie mieć jakieś pytania do ministra, jakieś uwagi? Nie. Debata w Sejmie ma potrwać 4 godziny. Teraz zaglądamy do rosyjskiej prasy. Putin i Burkhalter uspokoili Donbas. Takie nagłówki pojawiają się w państwowych mediach. To komentarze po spotkaniu prezydenta Rosji z szefem OBWE. Władimir Putin mówił o dialogu, poparł wybory prezydenckie na Ukrainie i zaapelował do separatystów, aby przełożyli niepodległościowe referenda. Rządowa rosyjska gazeta podkreśla, że Moskwa chce doprowadzić do dialogu wszystkich zwaśnionych stron na Ukrainie. Jednocześnie cytuje wypowiedź prezydenta Putina, której nie chce, aby Rosji przypisywano kluczową rolę w rozwiązaniu konfliktu. Jak zaznacza rosyjski przywódca, jego kraj nie jest stroną w tym sporze. Komersant twierdzi, że wczorajsze spotkanie to rzeczywisty krok do deeskalacji napięcia na Ukrainie. W opinii dziennika Rosja może rzeczywiście pomóc w przerwaniu działań siłowych w sąsiednim kraju i wpłynąć na separatystów, aby zechcieli rozmawiać z władzami w Kijowie. Eksperci gazety przekonują, że dzięki włączeniu się Władimira Putina w proces stabilizacyjny oddech przed dalszą batalią złapią zarówno separatyści, jak i sama Rosja. W ich opinii Rosja od początku nie miała zamiaru wprowadzenia swoich wojsk na Ukrainę, ale też nie zrezygnuje z popierania federalizacji tego kraju. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Za godzinę przed Sejmem protesty wędliniarzy z Małopolski Podkarpacia przyjechali do Warszawy, bo domagają się utrzymania dotychczasowych norm dotyczących wędzenia albo odłożenia o kilka lat wprowadzenia w życie nowych unijnych przepisów. Minister rolnictwa Marek Sawicki deklarował niedawno, że jest to bardzo możliwe, ale Waldemar Kluska ze Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Tradycyjnie Wędzonych z dystansem podchodzi do tych deklaracji. słyszeliśmy, że będzie prośba o to, żeby zrobić wyjątek nie dla wszystkich produktów, tylko tych, które są na listach produktów tradycyjnych zarejestrowanych w Ministerstwie Rolnictwa lub też na oznakowanych geograficznie produktach. Takich produktów jest w tej chwili 30 na całą Polskę Południową, a producenci produkują różnych wyrobów tradycyjnie wędzonych parę tysięcy. Także takie rozwiązanie nas nie zadowala w żadnym stopniu. Producenci wędlin mają za złe władzom, że na etapie konsultowania propozycji zaostrzenia norm dotyczących zawartości substancji smolistych Polska nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń. Nie mogą się też nadziwić, dlaczego od września ich produkty miałyby podlegać restrykcyjnym normom, czyli zawierać do 2 mikrogramów substancji smolistych na kilogram, skoro kakao czy szprotki nadal będą mogły zawierać nawet 5. Gwiazdy Hollywood ogłosiły bojkot historycznego hotelu Beverly Hills. Powód? Restrykcyjne islamskie prawo uchwalone przez Brunei, które jest głównym właścicielem hotelu. O szczegółach celebry buntu opowie Marek Wałkuski. To było jedno z ulubionych miejsc hollywoodzkich gwiazd. Luksusowy hotel Beverly Hills, zbudowany w 1912 roku, przyciągał aktorów, reżyserów, osobowości telewizyjne i znanych muzyków. Właścicielem hotelu jest grupa inwestycyjna Dorchester Collection, która należy do rządu Brunei, państwa położonego w Azji Południowo-Wschodniej. Od kilku dni przed hotelem Beverly Hills organizowane są demonstracje. Wśród ich uczestników są takie gwiazdy jak Jay Leno czy Ellen DeGeneres. Protesty rozpoczęły się po tym, jak sultan Brunei wprowadził pierwszy etap kar przewidzianych przez surowe islamskie prawo obyczajowe szariat. Kilka organizacji już odwołało planowane w Beverly Hills imprezy. Ellen DeGeneres napisała na Twitterze do 28 milionów swoich zwolenników, że nie zatrzyma się już w tym ani żadnym innym hotelu zarządzanym przez Dorchester Collection. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Czas na sport, Monika Sułkowska. 21 punktów i 11 zbiórek to dorobek Marcina Gorteta w rozegranym minionej nocy spotkaniu Washington Wizards z Indiana Pacers. Mimo świetnego występu Polaka, czarodzieje przegrali 82-86 w półfinale konferencji wschodniej. W rywalizacji playoff do 4 zwycięstw jest remis 1-1. 1-1 jest także w pojedynku Oklahoma City Thunder z Los Angeles Clippers. W naszej Tauron Basket Lidze w półfinale jest już PG Turów z Zgorzelec. W pozostałych parach ćwierćfinałowych po 2-1 prowadzą Stelmet Zielona Góra, Trefl Sopot i Anwil Włocławek. Stelmet wczoraj pokonał Asseco Gdynia 64-51. Łukasz Koszarek przyznał jednak, że nie było to dobre spotkanie w wykonaniu ekipy z Zielonej Góry. Dzisiaj jakiegoś wielkiego meczu nie zagraliśmy. Nasza skuteczność była na bardzo słabym poziomie. Wtedy, kiedy te najważniejsze momenty meczu są, w miarę kontrolowaliśmy, także ogólnie możemy być zadowoleni z wyniku, z gry troszeczkę mniej. Kolejne spotkanie w tej parze już jutro, podobnie jak w rywalizacji Trefla Sopot z Energią Czarnymi Słupsk. Dziś natomiast mecz numer 4 między Rosą Radą a Anwilem Włocławek. Agnieszka Radwańska i Łukasz Kubot rozegrają dziś kolejne mecze w turnieju w Madrycie. Wczoraj Radwańska pokonała Swietłanę Kuzniecową, a Kubot wygrał z Gilles Simonem. Dziś zmierzą się odpowiednio z Robertą Vinci i Roberto Bautistą Agutem. Kubot z Hiszpanem niedawno przegrał 0-6, 1-6, jednak zdaniem Lecha Sidora, komentatora tenisa, taki wynik nie powinien mu się znów przytrafić. Będzie chciał pokazać, że to był jakiś taki wypadek przy pracy. Tam nie ma między nimi różnicy aż takiej, żeby takiego pogromu w normalnych warunkach doznał. Chcę właśnie, że Kubot wyjdzie i będzie grał ten swój radosny trochę wariat i tenis, jak będzie miał dzień, to spokojnie może go się ograć. W deblu w Madrycie do kolejnej rundy awansowali Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski. Kolejnymi rywalami Polaków będą Kubot i Szwed Robert Lindstedt. Kończymy piłką nożną. Manchester City 4-0 pokonał w zaległym spotkaniu Aston Villa i na kolejkę przed końcem rozgrywek jest liderem tabeli Premier League z 2 punktami przewagi nad drugim Liverpoolem. W Hiszpanii natomiast Real Madryt najpierw stracił Cristiano Ronaldo, który zszedł z boiska z urazem, później stracił gola, a w konsekwencji punkty i prawdopodobnie mistrzostwo. Tylko zremisował 1-1 z Valladolid i jest na 3. miejscu z punktem straty do Barcelony i 4 do prowadzącego w tabeli Atletico. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Poranek dziś jedynie miejscami pogodny. W dzień będzie pochmurno i deszczowo, po południu możliwe burze, także z gradem. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę, a ciśnienie powoli rośnie, w południu w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. 16 stopni najchłodniej w Trójmieście, 17 w Szczecinie, Olsztynie i Suwałkach, 18 w Toruniu, Lublinie i Rzeszowie, 19 w Warszawie, Poznaniu i Krakowie i najcieplej dziś 20 stopni w Łodzi, Katowicach i oczywiście we Wrocławiu. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. Kupując teraz nowy notebook, smartfon lub tablet,

strawberries, a fresh burst of red strawberries. Franz Ferdinand z płyty Right Thoughts, Right Words, Right Action, kolejny singiel Fresh Strawberries, i to jest nasza dzisiejsza piosenka dnia w Trójce, więc będzie jeszcze okazja, żeby ją usłyszeć. A w do południa dziś o tych, którzy zawładnęli naszą wyobraźnią, między innymi oczywiście, a takimi, którzy zawładnęli naszą wyobraźnią, byli między innymi twórcy filmu Gwiezdne Wojny, który będzie miał niedługo swoją siódmą już część i niedawno została ogłoszona obsada tej siódmej części, i z tego powodu Gabriela Darmetko udała się w niedzielę, w dniu Gwiezdnych Wojen, 4 maja, do Fortu Sokolnickiego, żeby spotkać się z fanami Gwiezdnych Wojen i zapytać, dlaczego te Gwiezdne Wojny tak bardzo zawładnęły ich wyobraźnią. Ale o tym więcej po 10. Na razie, jeśli już jesteśmy przy filmach, to gwiezdny tytuł także piosenki Pharrella Williamsa, Marilyn Monroe. Different. One goes out to all the lovers. What can we do? We're helpless romantics. We cannot help who we're attracted to. So let's all dance and elevate each other. Dear diary, oh, dear diary. It's happening again. Happening again. This energy. All that energy. Like I'm about to win. I'm about to win. I just close my eyes. I close my eyes. Vision. For this girl. Keep it this girl. Now. Słuchają Państwo Trójki, 24 minuty po 9. Najważniejsze piosenki ostatniego 25-lecia przedstawia Jan Niewódek. Słucham. Wolność. Achtung, Achtung, meine Damen und meine Herren, herzlich willkommen und nicht verstehen. Berlin Zachodni, czyli opowieść i śmieszna, i straszna. O mieście, które dziś jest celem weekendowych wycieczek polskiej młodzieży, a kiedyś, dla pokolenia ich rodziców, było bramą do wielkiego świata. To także opowieść o ludziach, Polakach, którzy jeździli tam, by zarobić trochę marek. Piosenkę nagrała grupa Big Cyc, mówi Piotr Stelmach z redakcji muzycznej Trójki. Zespół Big Cyc to jest w naszych polskich realiach mniej więcej zespół odpowiadający grupie Toy Dolls w realiach zachodnich, czyli to jest taki rock'n'rollowy kabaret albo kabaretowy rock'n'roll, czyli wszystko z jajem, do wszystkiego dystans, mimo że to są bardzo sprawni muzycy. Wyobraźmy sobie grupę owych muzyków, którzy latem 89 roku, kiedy Polska była już wolna, a w dzisiejszej stolicy Niemiec stał jeszcze mur, wyruszyli do Berlina Zachodniego na zaplanowany tam koncert. W podróż wybrali się pociągiem, mówi Krzysztof Skiba. Ja pamiętam, że myśmy byli w pewnym szoku, kiedy to wsiedliśmy do pociągu razem z gitarami i jechaliśmy po prostu na koncert, a okazało się, że w tym pociągu nie ma turystów, tylko są sami właściwie przemytnicy, którzy wiozą przeróżne towary, nie zawsze nielegalne. Często była to żywność, jakieś, nie wiem, masło, kury, naprawdę pełna egzotyka, i handlowali tym z przebiciem oczywiście na tak zwanym frymarku, czyli czarnym rynku w Berlinie Zachodnim. Pewnie dorabiali jakoś do pensji. Wśród naszych słuchaczy są pewnie osoby, które o podziale Niemiec słyszały tylko na lekcjach historii. Specjalnie dla Państwa zatem krótka opowieść Piotra Stelmacha, który pod koniec lat 80. wielokrotnie jeździł do wschodnich Niemiec. Pamiętam, jak mnie ruszyło, jak jeden z moich przyjaciół opowiedział mi sytuację jego babci, która mieszkała już po stronie Bundesrepublik Deutschland, czyli po stronie zachodnich Niemiec. I pamiętam, co on mi powiedział o wizycie w NRD-owskim wydziale paszportowym. Powiedział, ile ona ma lat, ta twoja babcia, jak chcesz ją odwiedzić. No, on mówi, na 85. Aha, to jak umrze, to wtedy ci damy paszport i se pojedziesz, zobaczysz. Więc to się rzeczywiście działy rzeczy dziwne. I ten Berlin Zachodni był takim miejscem zupełnie nieodgadnionym i miejscem marzeń. Nie po to, żeby tam, nie wiem, zostać, osiedlić się, nie wiadomo co zrobić, uciec kanałem, tylko po to, żeby to zobaczyć. Wrócimy do piosenki, a zatem jesteśmy w wypełnionym ludźmi pociągu do Berlina. Ja stwierdziłem, że to jest genialny temat, że trzeba to opisać. Jest to taka piosenka o charakterze takim reportażowym. No i wówczas bardzo szybko ona zawędrowała na listę przebojów Marka Niedźwieckiego i była tam wielkim przebojem. W 90 roku ukazała się na pierwszej płycie Big Cyca pod tytułem Z partyjnym pozdrowieniem. Ta płyta sprzedała się w nakładzie miliona egzemplarzy, co dzisiaj wydaje się nieprawdopodobne. Właściwie kaseta Big Cyca z tą piosenką leżała na właśnie każdym łóżku polowym, na każdym rogu wówczas w Polsce. Łóżka polowe, czy też popularne stoiska szczęki. Tak zaczynał się rodzimy kapitalizm. To takie obrazy, które dziś wspominamy ze śmiechem, przywołuje piosenka Berlin Zachodni. Jak się domyślam, ta piosenka ma też dosyć prześmiewczy charakter, bo traktuje o całej tej fali takiej szybkiej emigracji, która miała na 2 dni wyjechać, nie spać, spać w śpiworach, posprzedawać co się da i przyjechać obładowana markami zachodnio-niemieckimi. Chociaż tak z drugiej strony, takie były realia, taka była Polska i tacy byli Polacy, którzy wtedy chcieli czegoś więcej. Dwadzieścia pięć piosenek polskich na 25-lecie wolności. Jan Niewódek zaprasza od poniedziałku do piątku około 9:20. She's a freaking dream, I'm a desire. She's like that. She's on Fire, Bo Saris. 29 minut pozostało do 10. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, Wiktor Legowicz. Witam serdecznie pana, panie Adamie. Jechać, nie jechać. Gdzie? Do Petersburga na forum ekonomiczne. Na pewno nie jadą prezesi koncernów ze Stanów Zjednoczonych, natomiast szefowie europejskich wybierają się. Przede wszystkim potentaci paliwowi. Szef naszego Orlenu na przykład też jedzie, czytam w Rzeczpospolitej. No bo to jest tak, amerykańska gospodarka może sobie na takie eksperymenty pozwolić, zresztą pod naciskiem politycznym, no to jest akcja Białego Domu, no, po prostu, wiemy, żeby tak wesprzeć swoją pozycję, nie wiem, przetargową w relacjach z Rosją. Natomiast firmy europejskie no są blisko wielkiego źródła surowców i one tego nie mogą odepchnąć od siebie, bo takie jest położenie polityczne. No, nie ma siły zupełnie żadnej. Ja myślę, że tu logika tych spotkań jest czysto biznesowa i ta polityka miesza się tu niepotrzebnie. Zresztą poprzedni szczyt w Petersburgu w zeszłym roku też był pod napięciem wielkim, bo wydarzenia w Syrii go przesłoniły i tam zawsze ta polityka jakoś miesza, ale te biznesy i tak się kręcą. Czy szefowie firm amerykańskich pojadą do Petersburga, czy nie pojadą, to i tak miliardy dolarów są ulokowane już w projektach wspólnych z Rosjanami na syberyjskich i sachalińskich złożach ropy i gazu. Więc tutaj polityka nic nie zmieni. To są za duże pieniądze po prostu. Firmy europejskie na ten luksus sobie mogą pozwolić, no a Orlen? No Orlen jest partnerem poważnym, jednym z najpoważniejszych w Europie partnerów rosyjskich. No dlaczego ma nie pojechać? Też ma te powiązania. No oczywiście tak. No nie ma, mamy pecha, bo jeżeli z punktu widzenia surowcowego, tych strategicznych surowców, czyli ropy i gazu przede wszystkim, 80% światowych zasobów jest na terenach, które z demokracją nie mają nic wspólnego. Tak już jest i z tym się musimy pogodzić i tu nic nie zrobimy i ta polityka będzie tam mieszać. A łupki nie wychodzą. A łupki nie wychodzą. No i teraz o stopach procentowych. Musimy to o tym powiedzieć. Stopy procentowe bez zmian, zgodnie z przewidywaniami. Natomiast większość analityków uważa, że wydłuży się ten okres niskich stóp procentowych i najbliższa podwyżka nastąpi w marcu, dopiero w marcu 2015 roku. No to proszę wziąć pod uwagę, że już paręnaście miesięcy doświadczamy tych niskich stóp procentowych i jeszcze tak długi horyzont przed nami. To jest dobra wiadomość dla gospodarki Polski, dlatego że wszystko wskazuje na to, że o ten cel, wszystkie dane makroekonomiczne są korzystne dla gospodarki. Nie ma żadnych powodów, żeby Rada Polityki Pieniężnej cokolwiek robiła przy stopach procentowych. A to jest z pożytkiem i dla przedsiębiorców, bo tanie kredyty, i dla konsumentów, bo ten pieniądz nie traci na wartości, nie ma inflacji i jest wszystko dobrze. Natomiast tutaj chcę zwrócić uwagę na jeden element, że mianowicie te cele inflacyjne są utrzymane, wręcz przekraczane wielokrotnie, a jednocześnie banki, mimo tych niskich stóp procentowych, ciągle znajdują sposoby, żeby podwyższyć marże i podwyższyć koszty naszego pieniądza w ich bankach. Czyli kredyty drożeją mimo tak niskich stóp procentowych. I to jest zjawisko, które powinno być pod oglądem Komisji Nadzoru Finansowego, bo gdzieś są tego granice. Kredyty i tak w Polsce są jedne z najdroższych w Europie. Z najdroższych w Europie. I mimo to banki sobie na to pozwalają. I to jest niezdrowa sytuacja, ale po prostu siła lobbingowa polskiego sektora finansowego jest tak gigantyczna, że mogą sobie to robić. Proszę zwrócić uwagę, dwa dni temu chyba ukazał się raport Najwyższej Izby Kontroli o prawach konsumenta na rynku usług finansowych, czyli bankowych i ubezpieczeniowych. Dramatyczna opinia, dramatyczna. Konsument jest nikim, prawdę mówiąc. Nie jest nawet partnerem. Jest po prostu... Trzeba zrobić. I trzeba coś z tym zrobić. Ten sektor musi podlegać jakimś nowym, drastycznym regulacjom. W sobotę, 10 maja, będziemy obchodzić Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu pod hasłem Sprawiedliwy Handel dla Ludzi. Handel musi pomagać najsłabszym i zapewniać taki rozwój drobnych producentów. Wie pan, nie wiedziałem o tym, że Poznań, jedyne polskie miasto, które zostało przez tę organizację uznane za przyjazne miasto dla handlu. No wie pan, wielkopolskie tradycje kupieckie i takie rzemieślnicze, to pomoże, to no miały tak, no. jakieś znaczenie. To jest w ogóle niezwykle cenna inicjatywa. Ona się zaczęła oczywiście w krajach trzeciego świata, ale później przeniosła się na wszystkie rynki i cały świat obchodzi. Cały świat obchodzi. I trafiła do takiego segmentu tej ekonomii społecznej, co buduje pewną perspektywę dla tych do niedawna ubogich, tych odtrąconych, tych wyłączonych i daje im szansę na rozwój. I to nie dotyczy tylko Bangladeszu czy Indii, ale także wielu krajów europejskich, gdzie ten problem ubóstwa społecznego jest problemem, występuje. A ten ruch może wspierać wyjście z tego ubóstwa. Więc ta inicjatywa, przecież to jest ruch społeczny, to jest ruch konsumencki, to jest ruch, który z organizacji pozarządowych i jeżeli państwa się nie wtrącają i pozwalają na jego funkcjonowanie i rozwój, to chwała im za to. Sprawiedliwy handel dla ludzi w sobotę 10 maja, Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Kolejny weekend przed nami, panie Adamie, kupujemy więcej wędlin i tu ostrzeżenie. Za dobre wyroby trzeba zapłacić. W Gazecie Wyborczej Janusz Rodziewicz, prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy, jednoznacznie stwierdza. Za kilogram dobrych parówek trzeba zapłacić 20 zł, a nie 5 na przykład, czy 7. Za dobrą szynkę 40 zł, za schab z kością 16 zł, a za kiełbasę 20 zł. A taka kiełbasa za 8 zł naprawdę nie jest kiełbasą. W rozmowie szefa tego stowarzyszenia jest jeden akcent, który mi bardzo mile zabrzmiał w uchu. Mianowicie wrócił do norm żywności z okresu PRL-u. To, co się dzisiaj jest normą dla żywności, a to, co było normą dla żywności wówczas, to możemy sobie tylko pomarzyć. Ale wtedy, kiedyśmy, panie redaktorze, zdobyli tę szynkę, to była naprawdę szynka. Taka jest prawda. Natomiast tutaj ma rację, że nie możemy patrzeć na cenę. I dyskonty, które rządzą na rynku, one śrubują to w dół. Śrubują ceny, ale śrubują przede wszystkim jakość. Tak. Oczywiście. I musimy mieć świadomość, że jeżeli chcemy coś tanio kupić, nie wiadomo, co my konsumujemy tak naprawdę. I tutaj szef ma rację. Jeżeli patrzę, obserwuję to, jak się robi w chałupniczych warunkach na wsi. Jak się zabija świniaka. Przecież to stara polska tradycja. I jak się robi przetwory? To tam wydajność tego mięsa to jest 0,8, 0,7 z tych wyrobów, z tego mięsa, jak się robi przetwory. Takie są prawa przyrody. Nic się tu nie zrobi, jeżeli się robi autentycznie i prawdziwie. Jeżeli się to pompuje wodą, chemikaliami, solankami i czym tam jeszcze, no to wtedy z kilograma szynki robi się 1,5 kilograma szynki konsumu wędliniarskiej. No tak, takie są reguły gry. I kosztuje 16 zł kilogram. Dokładnie tak. Więc tutaj prezes ma rację i my jako konsumenci, jeżeli dbamy o zdrowie, to przecież możemy już dzisiaj nie kupować na zapas. Możemy kupować po parę deko, ale kupować coś, co ma gwarantowaną jakość. Daruję państwu, z naszym słuchaczom, to jak się robi na przykład parówki, prawda? Lepiej tak, o tym nie mówić. Od parówek to wolę, bo wolałbym się trzymać z dara w ogóle. Pamięta pan, kiedyś marzeniem było posiadanie aparatu fotograficznego, na przykład Zorki, nie mówiąc już o Kodaku, a dziś tradycyjne aparaty odchodzą w niebyt. Smartfony wygrały tę walkę. No bo ta elektronika zniszczyła tradycyjne urządzenia we wszystkich możliwych polach, we wszystkich zakresach i ta multifunkcjonalność tych smartfonów, no będzie eliminować kolejne urządzenia z rynku, bo one spełnią te same funkcje. A i wszystko będziemy w jednym wracają, miejscu. Na przykład gramofony do odtwarzania tradycyjnych płyt. Tak, no bo to są takie trendy modowe, powiedziałbym, a poza tym część tych zasobów, które są na starych płytach, no one wtedy brzmią dopiero, jak są wykonywane na takich urządzeniach, do jakich były przeznaczone. Więc może jakość teraz nowych może pozwoli powrócić do tego. Ale myślę, że już trend ogólny będzie zachowany, będzie się rozwijał. Ja bym zadawał tylko pytanie, gdzie jest kres tej multifunkcjonalności? No tak, to co jeszcze ten smartfon będzie w stanie zastąpić? A, zobaczymy. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, Wiktor Legowicz. Do poniedziałku 9.30, a więcej o gospodarce na naszym portalu gospodarka.polskieradio.pl. Dziękuję. There's music and there's laughter. I don't know.

are so fast and the people are mean, and sometimes it's hard to find food. Let me into your world, I'll keep you warm and amused. All the things we can do in the rain. If You Rescue Me ze ścieżki dźwiękowej do filmu Jak we śnie śpiewali Gael Garcia Bernal, Sacha Bourdeau, Alain Chabat i Aurelia Petit. Dzisiaj są urodziny Michela Gondry. Jeśli państwo znają choć jeden film Michela Gondry, to wiedzą państwo, że ta piosenka świetnie się wpisuje w poetykę tych filmów. A Michel Gondry, tak jeszcze napomknę przy okazji, będzie gościem 11. festiwalu Planet Plus Doc, który rozpoczyna się właśnie dzisiaj. 11 minut pozostało do 10. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? O polszczyźnie Katarzyna Kłosińska. Szczepan Szczygieł z Grzmiących Bystrzyc przed chrzcinami chciał się przystrzyc. Sam się strzyc nie przywykł wszakże, więc do szwagra wskoczył. Szwagrze, szwagrze, ostrzyż mnie choć krztyny, gdyż mam chrzciny za godzinę. Nic prostszego, szwagier na to. Żono, brzytwę daj szczerbatą w rżysko. Będzie strzechę szczygła ta szczerbata brzytwa strzygła. Usłyszawszy straszną wieść, Szczepan Szczygieł wrzasnął. Cześć! I przez grządki, poprzez proso niestrzyżony czmychnął boso. Taki oto zabawny wierszyk przysłał mi pan Roman. Wierszyk polecam wszystkim, którzy chcą poprawić swoją artykulację, czyli sposób wymowy różnych połączeń spółgłosek, a mamy tutaj sporo trudności. Jeśli widzimy w wyrazie albo na granicy dwóch słów litery S, T, R, Z, to mamy tendencję, żeby wymówić takie połączenie jako szy czy szy. Tutaj są takie słowa jak bystrzyc, ostrzyc czy przystrzyc, strzecha też. I wielu z nas je wymawia w szybkiej wymowie, kiedy szybko mówimy bystrzyc, przystrzyc, ostrzyc albo strzechę. I taki sposób oczywiście przy tym ty łatwiej jest wymówić szy niż sy. To jest po prostu wygodniejsze. No, jednak te wyrazy bystrzyce, przystrzyc, ostrzyc czy strzecha mają połączenie głosek sy, ty i szy, a więc tam jest strzy i jeśli chcemy być staranni, to tak właśnie powinniśmy to wymawiać. Bystrzyce, przystrzyc, ostrzyc, strzecha, a nie bystrzyce, przystrzyc, ostrzyc czy strzecha. Takie grupy spółgłosek mają tendencję do jeszcze dalszego upraszczania się, zwłaszcza na południu i na zachodzie Polski. Tam usłyszymy nie tylko strzecha czy ostrzyc. Taka wymowa pojawia się w różnych regionach Polski. Oczywiście nie polecamy jej, ale ona występuje, można powiedzieć, wszędzie. Strzecha albo ostrzyc. Natomiast na południu i na zachodzie Polski strzecha nie będzie strzechą, tylko będzie szczechą. a ostrzyc nie będzie brzmiało jako oszczyc, tylko oszczyc. Jest to wymowa bardzo nacechowana regionalnie, zupełnie niewskazana w języku ogólnym, nawet w tej odmianie potocznej. No, szczególnie odradzam zamienianie strzelić na szczelić, no bo od tego jest już tylko jeden krok do zamiany słowa strzał na, no i tutaj już Państwo wiedzą na co. Przy okazji wiersza dowiedzieliśmy się również, że profesor Katarzyna Kłosińska jest świetną aktorką. A archiwalne odcinki felietonów Co w mowie piszczy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje. Zostańmy przy piosenkach po polsku do 10. Możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów. W szarym człowieku, w szarym człowieku. Oszczędne słowa, twarze, uśmiechy. Nie mów za dużo, szary człowieku. Choć jesteś nikim takim, pozostań. Szare sekrety dla mnie pozostaw. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Tajemnicą niech pozostanie, co zwykle jadasz na śniadanie. I czy w tygodniu kochasz się razy siedem czy też pięć? Twój dom przed setek innych domów, z szarymi drzwiami, z szarym balkonem. Jeśli cię dręczą szare sny, zapukaj do mych szarych drzwi. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. A nam szare miraże. 5 minut pozostało do 10:00. Po 10:00 pojawi się pewien pan, który teraz chce się przedstawić. Hello, I'm John Bradley. I play Samuel in Game of Thrones and you're listening to Trójka Polski Radio. To a propos tych, którzy zawładnęli naszą wyobraźnią, John Bradley z serialu Gra o Tron po 10:00, a do 10:00, jako się rzekło, gramy po polsku. Chodzę po lodzie kruchym jak wiara w cud. Walczę uparcie o lepszy grunt dla stóp. Z nami nie ma mi, obietnicami i planami miłówny był. I płynę, płynę jak falą niesiony liść. Unoszę się jak pod szosą przy drażnym poniesie w końcu tam, dokąd chcesz.